na furčený nosy kosím. Díky more. Prosím, víš asi co říkám písni. Jsi zjistní progresní na vlastní židli kompromisní. Pohon kompresní, přeborník okresní. A jestli si, jsi si v tísni. Jak běž do prdela někdy písní místní MC sní sní. Grim, koto s bratkou není roven. Místní MC sní, denně tuny hoven. Místní MC sní, dělají přesně to co kultura nechce. Obalím jako hermelíny plísni. Her psychvol komen, honem, šulíni. Jezdě chytal lirickou rovnováhu. Na čik mluvíš dopisy, píšou stejný dopisy. Dávají jenom jiný podpisy, takže opisy nutý jako bambusy. Jášku, to jsou nusy, to si humusy. A hní si jak prdele mrdáte si svými mini penisy. Celá mimo mísi posílám písy. Proč je chenči tuto pintě, my si sypím, já si píšu píčo přesný hit. Jsem Mr. Zero, Seva Hero. Dávám svoji šity, šity s mírou. To co mě zajímá, nemá nic společního se na ní dírou. Projezám škýrou nosnosti. Nedávám rapy, krepy jako ty, protože já vaše jako postih. Vidím zmerdy repovat, jak se světem procházím. Za hlavu je házím, sázím na koně, který vyhrává ten dostih. Mám odpich, lirik je přepich. Věděla bych, kdybych nevystih, co vystih, že mělo býti. Slova šití, horkou je hlounití, podzemní ukryti. Betlova ty, co se do pavučin píčovin chytí. Se spocenou řítí, ha, co je capat, vypadáš na retard. Potřebuješ restart, SVD bastard. Já slovech jako gepard, zatímco ty se plazíš jak batole. Vím, jak to skončí, povím hardcore kole. Co je, dělej svoje, to je já, nech moje vole. Se řeči tě má hole, naučí tě více plíce dostávat než v plavecký škole. A až budeš dole, vliju na tebe kronské tanky, co jsem ukrave sto dole. Tohle je mý pole působnosti, jdu rebem a netrpím syndromem malomocnosti. Už jsem to jednou říkal, sorry, tohle je mý victory. Tak ať mi políbí, sorry, tohle je má factory. Ten, komu se to nelíbí, sorry, snory. A doli plný vík jako lev společenské pokory. Házím story do obory, žádný anekdoty fory. Chci meta dvory jako meta metafory. Chcete si žát se rap? Don't worry. Fuck yes. Don't worry. Fuck yes. Fuck yes. Na severu v getu se nepletu po větši větu. Jedu metu postavený čelem kurva k setu. Jedu slovní vědu, mrdám celou abecedu. Na svým cedu slova ve stojí. Z řepu krepu v ropu stíne stopu v jednou sledu. Bez snídaně, bez obědu. Rap, který pošel z mrdy k ledu. Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Nevynechám středu, furt nemám lebedu. A nejedu žádnou sladkou tvorbu z medu, ale jedu tvorbu